Boas noites, estás no Enredate. O programa social quincenal de Radio ECA. Queremos aportarte unha nova visión do mundo. Esta noite imos a disfrutar ca charla co compañeiro do Centro Social da Cova dos Ratos. Como vedes, seguimos ca nosa proposta de asociacionismo autoxestionado e libre. Non digades que non vos damos ideas de como participar dun modo diferente na comunidade. Pero antes, e como sempre, imos facer o noso particular repaso á actualidade das últimas semanas. Estamos moi contentas ca victoria cidadana da Madrea Branca, que conseguiu paralizar a privatización da sanidade de Madrid e a dimisión do principal responsable político e cabeza pensante, pensante por decir algo, claro. Podemos conseguir moito se nos unimos, se non nos damos por vencidas, que non nos confundan dicindo que non vale de nada loitar. Por outra banda, cando gravemos o programa, aínda non coñeceremos o resultado da declaración da Infanta Cristina como imputada no caso nos. Esperemos que se faga xustiza, que non se lle dea un trato preferente, máis ben que non se lle siga dando ese trato preferente, e que o fiscal e os técnicos de Facenda que queren esculpala deixen de rirse de nos e permitan que se investigue axeitadamente os presuntos delitos. É unha oportunidade única para a xustiza española de demostrarnos que todos somos, bastante, iguais ante a lei. E seguimos as voltas ca reforma da lei sobre aborto. Todo parece indicar que se dará marcha atrás e volverás a recoller o suposto de aborto por malformación no feto. E o peor será que o venderán como unha victoria. Con eso pretenderán aplacar os ánimos e que nos deamos por satisfeitas. Pero non, non vai ser así. Pedimos que non se cambie a actual lei de prazos e punto. O sábado, día 1 de Madrid, foi un hervideiro de persoas reclamando que os nosos dereitos non sean vapuleados, que basta xa de querer voltarnos a tempos oscuros. E xa que falamos de dereitos e de saúde, a Unión Europea deulle outro varapalo a España na súa negativa a atender de maneira gratuita as persoas que viven no noso país en papéis. Recordarlle que a sanidade é un dereito humano fundamental e que o Estado debe garantizar o acceso e disfrute de todas as persoas que están no seu territorio. E, por último, boas novas. Shell quedará fora do Ártico. Shell renunciou debido a unha sentencia judicial a buscar petróleo no Ártico en 2014. Agora é necesario que deixen de apoyar, con tecnoloxía e equipos, a aventura da petrolera rusa Gazprom, que xa está extraindo petróleo no Ártico e poñendo en risco este espacio único. Como vedes, esta noite non foron todas malas novas. Hai que intentar ver o mundo dende todos os prismas posibles e sempre hai motivos para celebrar. E con isto, vamos quentando motores para a entrevista de hoxe. Preparadevos, poñedevos cómodas, que xa empezamos. I'm touching my sister. All over these land. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Acabamos de escoitar a nosa pequena homenaxe a Peter Seagal, que nos deixou fai un par de semanas, If I Had a Hammer. E pasamos a saudar. Boas noites, Ángel. Boas noites. Benvido, Enrédate. Graciñas a vos por invitarnos a Cova dos Ratos. Nada, tiñamos moitas ganas, porque a verdade a Cova para todas as viguesas e vigueses é un referente. É o local que está ao fondo de Samil, con Porta Extraña e perdón. De Porta Extraña e Llamativa, e sí. Moitas veces pois a xente ten a referencia de que existe algo aí, pero mellor non temos moi claro cal é a pretensión ou o fin dese espazo, non? Entonces, bueno, nos apetecía moito que viñerades hasta aquí e poder puntualizar o mellor cousas ou, bueno, informar os ointes sobre realmente que se coce dentro de a Cova dos Ratos, non? Entón, se che parece, podíamos empezar por aí, por unha pequena presentación do que para vos significa a Cova ou cal é o fin dese espazo, non? Vale, moi ben. Pois podemos comezar dicindo, non, que a Cova dos Ratos é un centro social autoxestionado, funciona a través da participación de toda aquela persoa que queda achegarse ao centro e propoñer cousas dentro da súa filosofía, non, que xa comentaremos máis adiante. Basicamente é un centro de dar saída a moitas iniciativas sociais, culturais, que non te, al marxe, non, do sistema capitalista, non, no que vivimos. Calquer persoa que queira chegarse, pois pode sen ningún tipo de limitación. Claro, dixeches dúas cousas moi interesantes que podemos o mellor profundizar nelas, que por un lado é o significado ou como vedes vos dos centros sociais e por outro lado da autoxestión, ¿no? Un pouco porque moitas veces as ciudadanas non teñen moi claro el decir que si son novos espacios de relación, si son os mesmos espacios pero xuntos nun sitio. Entonces, un pouco, que podemos entender por centro social? Unha alternativa a outras actividades? Un espazo de uso de todo o mundo? Sí, básicamente o definiches ben aí, non? Un espazo de referente a outras correntes políticas, artísticas que ofrece o sistema, un ponto de encontro, non, da cidadanía que quede facer cousas dunha forma autoxestionada, horizontal, sen limitacións económicas, é dicir, que o diñeiro non suponha unha barreira para facer determinada actividade e dar saída a diferentes visións, non, o sociais ou activistas que se están facendo en Vigo, o sea, un punto de encontro dentro da cidade de Vigo. Neste caso, non, o sea, como que a rede de centros sociais, cada unha a súa maneira, pois fai estas pequenas achegas, non, de servir como punto de encontro, basicamente. Claro, vos que xa tendes un percorrido bastante grande, non? Porque, bueno, pensamos que este veche desde aniversario. Sí, 15 anos. 15 anos en vivo, sí. Carai. E cumpríronse. Cumpríronse. Se festexou, sí. Festexouse. Festexouse, ¿sí? Con unha festa o 5 de Xaneiro, a festa hortera, por autoxestión. Tivo boa acollida, o sea. Ben. Preguntaba che iso porque con un largo percorrido, non, que son 15 anos, nos preguntábamos un pouco como é esa relación, o mellor, no barrio, con a ciudadanía que tendes máis perto, non? Porque non sabemos moi ben como se levou, non? Si hubo o mellor, pois, un fluxo de xente que incluso el haberos posto en Romil fai que esa zona se dinamice máis ou non, ou si nestes 15 anos podedes ter esa valoración. Dende o meu punto de vista, a nivel veciñal non tivo moita repercusión. É dicir, bueno, veciños e tal chegáronse para ver o que se cocía ali dentro, pero basicamente como lugar de encontro de do activismo de la contorna de Vigo en xeral, non como un referente de barrio, que tamén é unha boa aposta por facer dende os centros sociais, non? Un referente dende o barrio e construir barrio para os habitantes dese barrio, outras formas de xerar comunicación entre os habitantes. Claro, porque unha das cousas que se pregunta a xente, como entro na cova, me refiro, como participo, ¿no? Que son veciña, peto e digo hola, ou sin ser veciña incluso me achego, digo no sentido de as dúas liñas que pode, que decías antes, ¿no? Mellor o que miro eu, por un lado lo que pode ser a proposta de algo, pues mira, teño algo que ofreceros, podo realizalo aquí, que así tamén nos contas un pouco como sería ese xeito, ou sinceramente, pois pues, o que me contas, me está apetecendo un montón e quisera ser partícipe diso, non? Bueno, pois a Cova dos Ratos, como xa comentábamos, é un centro social que está dentro do colectivo Caleidoscopio, non? Que o colectivo Caleidoscopio está formado por demais colectivos, foi así a idea como surdiu, non? Colectivos da cidade que se asociaron e formaron a Asociación Caleidoscopio. E a Cova dos Ratos pretendía ser o colectivo que dinamizase o espazo de Romil número 3, non? Ajá. Logo a Cova dos Ratos funciona por diferentes comisións onde a xente pode achegarse e participar de cada un delas, non? Existen comisións como pode ser a Comisión de Comunicación e Difusión en Red, que encárgase de difundir pola rede todas as actividades, eventos que están na Cova. A Comisión de Biblioteca, que se encarga de xestionar a biblioteca, a novala, xestionar un pouco o préstamo de libros, non? Tamén está a Comisión de Horta, para unha futura horta que está no barrio Locuda, que quede se volver a xestionar de novo. Pois eso sí que é moi interesante, sí. Porque tiñamos entendido que como se paralizou a sentencia, bueno, como estaba ainda en tribunais, sin decir, non sabíamos se aí se podía seguir intervindo ou non, sí, ¿no? Porque sea, experiencia previa xa fixechedes algo disso, ¿no? Existiu unha ocupación fai un sano do asilo do barrio Locuda, pero o que ven sendo a horta, podes acceder previamente a través da comisión, non? Pero está o terreo para ser cultivado. Ah, pois moi interesante. Sí, xa levamos unha horta, apuntade, por favor, xa levamos unha horta, un servicio de biblioteca, ¿no? Diversas actividades. A comisión de comunicación. E logo tamén está a comisión de barra, non? Que se encargaría de ofrecer estos menús diarios que se ofrecen na cova por o mediodía. En menú diario, vegano todo, porque tamén unha das funcións que ten a Cova dos Ratos é difundir o veganismo. É un consumo consciente, non un consumo de produtos ecolóxicos, de comercio xusto. Encargaríase un pouco de facer esa comida, ese menú diario que se ofrece todos os días por medio. Así como arceas ou pratos veganos tamén que se poden ofrecer pola noite, consumir no local. Tamén como forma de recadar diñeiro e poder pagarse así un pouco a outra xestión, non? Claro. A partir de estas achegas económicas. Entón, como podes participar na cova? Pois calquer persoa interesada podes achegar polo centro social e decir, estou interesada en na biblioteca porque encántame os libros. Comezaría a ser unha asamblea, unha futura asamblea de esa comisión e xa comezaríamos a coordinarnos para... O dicir, pues, participar, sí. Vale. ¿Hay algún requisito, Ángel, que debamos cumplir en cierto xeito a xente que se achegue? O digo porque acabas de recordar, ¿no? Uno de los pilares, bueno, me atrevo a decir pilares, que es por tema de veganismo o de alimentación. Digo, pues no sé si tendes a lo mejor un decálogo o una filosofía de decir, bueno, aquí sí que queremos que sea un espacio que respete, pues por ejemplo, los animales o que respete, yo qué sé, algo que delimite un pouco, pois incluso as actividades que se podan ofrecer, ¿no? Que non todo vale, que se podo ir a facer un recital de poesía, pero mellor que no, que esa poesía non sea atacante, claro, a certo, sí. Non sei, que sí, sea a favor dos toros, por claro, ejemplo. Por exemplo. Claro, digo un pouco para que a xente tamén sepa de vos, ¿non? Ou da inquietude que o mellor al colectivo le busca el ter ese espacio dinamizado, ¿no? Sí, a verdade é que pode vir calquel persona que aposte por a horizontalidade na toma de decisións, non? Na autoxestión ou que ten unha visión crítica ao sistema, non? O sistema capitalista no que vivimos e que le participar de iniciativas que aposte por outras realidades, non? Que son posibles. Non se veta ninguén porque non se sabe vegano ni nada, o sea, en ese sentido o centro social é un centro social vegano, pero non é excluinte, non? Eso sí, non poden actividades orientadas, como dicías, aos toros, pois non son ben vidas. Non ten cabida, non? Non ten cabida. O bocata de xamón non iremos tampoco a comelo ali. Pero sí de seitán o farafel, que está moi rico. Sí, somos comedoras. Sí. Nos gusta. Mira, como facedes un pouco, porque me parece moi interesante, aparte da aorta ou das actividades concretas, me parece moi interesante o que falache desa comisión de difusión, ¿no? Porque moitas veces penso que corríseme se me equivoco, de que coñecemos as cousas, pero as coñecemos como moi por riba, ¿no? Entonces, non sabemos moi ben onde buscar incluso información ou como pasa esa información entre as persoas interesadas. Entonces, esa comisión un pouco que cale a súa actividade, difundir as actividades propias que facedes, ou aparte el plasmar, por exemplo, pues, os principios do veganismo, ou donde podes o mellor pues, conseguir en Vigo que non sei, ¿no? Digo, tal produto ou, cuéntanos un chisquiño sobre iso. Pois sí, un poquinho vai a Comisión de Comunicación intenta sempre difundir todos os eventos, actividades, obradoiros que teñen lugar na cova, non? Para iso pues, está o Facebook o blog que tamén creamos, así como unha lista de correos que tamén enviamos así senédicos a todos os colectivos que temos así ligados, non? E logo tamén intentar difundir todas aquelas actividades, palestras, manifestacións tamén, non? O movimentos sociais que teñen lugar en Vigo, pois intentamos amosalo a través do noso pequeno escaparate ao mundo, que sería o Facebook, non? Da Cova dos Ratos, aparte do blogue, pois para difundir todas aquelas iniciativas cidadás que están tendo lugar en Vigo e que encaixan coa nosa filosofía que temos de ver a vida, non? Entón, ese sentido, vai orientado o intento de telecomunicación que facemos, tanto difundir todas as actividades que teñen lugar na cova como seus principios. Xa sea de veganismo, feminismo, anticapitalismo, calquer cousa horizontal, autosestionada. Moi interesante, digo, porque hai veces que a xente non sabe o mellor onde recurrir, ¿no? Para buscar información de algún evento incluso, ou de alguna información, e dicir, mira, a quen podo facer unha consulta sobre tal producto ou sobre tal alimento, ¿no? Entón, o mellor cuchicheando, non sei, no vos blog ou incluso na vosa página. Ou preguntando directamente a nosotros, por exemplo. Pois, dinos a micro direcciones e demás, la repetiremos al final, pero bueno, para un pouco, para que a xente sepa onde... Bueno, donde localizarlos físicamente creo que sí o sabemos. Pois físicamente en Rúa Romil número 3, e logo no mundo virtual pois podedes atoparnos en Facebook en Cova Ratos, no perfil de Cova Ratos, e logo no blog que un WordPress que se chama covadorratos.wordpress.com. E logo tamén un correo electrónico, pois se alguén quere mandar alguna pregunta ou inquietude, que é caleidoscopio@sindominio.net. Caleidoscopio con K, non? Sí, caleidoscopio con K. Todos os días de mira, e cambiando un pouco de termos, dixetes antes algo que nos chama atención, que é el tema da colaboración entre Vigo e a súa contorna, non? Eu non sabemos dende o Enrédate si só deso... Bueno, referente pensamos que sí, pero non sabemos se é o único centro social destas características que hai, pois en todo o que pode ser, pois en el área sur de Galiza, non? Digo, supoño que habrá máis que nos descoñecemos. Pero non sabemos se realmente pois esa rede de colaboración está ou como as distribuídes ou incluso as buscades, non? Un pouco decíamos antes fora de micro que moitas veces parece que se lle exixe aos colectivos, sean quenes sean, el tener unha rede de colaboración que mellor non contra, bueno, o mellor non, que non encontramos ni siquiera administración pública, non? Entonces, o coste ou o reto de a relación non somos de apostar por ela, non? Pero a veces non é moi sinxelo ou como facedes vos para tecer todas esas redes. É unha tarefa bastante complicada, non? Poñerse de acordo en comunicación con diferentes centros sociais. De feito, xa é complicado poñerse moitas veces de acordo con o propio colectivo, como tamén para intentar facer corrente consulta cos demais centros sociais, non? A forma que máis éxito tivo en Vigo, pois foi a partir de diferentes plataformas, por exemplo, a Ría non se vende, unha plataforma de defensa do litoral da Ría de Vigo, que sí que a través de diferentes colectivos que se sumaron á proposta a proposta de a Ría non se vende, pois sí que traballaron conxuntamente, pero que a iniciativa surdise dos centros sociais xa é máis complicado. Por exemplo, agora temos unha exposición conxunta de cartaces da Guerra Civil co Centro Social Boueva, pero non chega máis nivel comunicativo, non? De momento... Claro, non hai un traballo coordinado, non son accións puntuais. Sí, accións puntuais, pero non hai un traballo coordinado de centros sociais. unha vez ao ano estánse facendo xuntanzas, non, para poñer postas en común de as dificultades que atopan os centros sociais ou como se fan as cousas dende cada un, pero así a nivel coordinadora agora mesmo non hai, a non ser a través das plataformas como a Ría non se vende, a plataforma de defensa da, da Serra do Gariñeiro, non, que sí que persoal de cada centro social participan dentro da, da plataforma externa aos centros sociais, pero a nivel coordinadora entre centros sociais non é doado, o sea, non se está a producir tampouco en Vigo, pero tampouco é necesario, non? O sea, con que cada centro social, que no fondo ten unhas bases bastante similares, non, en canto a toma de decisións horizontais, autoxestionada, fagan as súas cousiñas a nivel local ou a nivel de barrio ou para cara seu público, non? Pois eu penso que sae bastante que se fai, non? Dende os centros sociais. Entonces, esa posibilidade está, pero aínda non o non chegou a ocasión para que se poña. Bueno, no. o non claro. Se vivencia como unha necesidade interna, claro. Non? Que tamén claro. Que tamén pode que ser, tamén, non? Logo pode ser algo que este pasando agora, que si se estén movendo por diferentes centros sociais, son os falaloidos polo dereito ao aborto, non? Que si que están programados por diferentes centros sociais, a Cova todavía está pendente de fixar unha data, pero si é unha iniciativa que polo menos intenta trasladar esta problemática, non, que temos agora, aos diferentes centros sociais e que se cree un debate. Sí, pues tamén se achega agora, non? A toda a se intenta claro, aglutinar o mellor o mapa o máis posible, non? O mapa de Vigo, non? Claro. Unha forma, non? Un xeito de que diferentes claro. Públicos de cara a centro social pues, teñan o mesmo discurso, non? E mire, si este é un pouco a foto, non? De relación entre os centros sociais ou outros colectivos, tamén te plantexamos dentro das actividades da COBA, unha das iniciativas que eu creo que máis coñecida ou a que raramente todas as viguesas nos acercamos en algún momento, son os antares, non? Os antares a prol de X colectivo. Sí. Os realizades de fai bastante tempo, os, a ver se non me equivoco, os sábados, non? Sí, os sábados. E cada sábado é un pouco adicado pues, a nivel de diferente colectivo. Sí. Contanos un pouco como se xestiona iso, non? O digo porque que vos ofrecedes o espazo, eles levan a xestión dese santar, para 50-50, non sei un pouco como é, ou sí. Incluso se alguén nos está escoitando, el creo que tendes os 4 sábados que repetides cos colectivos, non sei se é algo que é unha iniciativa pechada ou se mañán pois outro colectivo dice, carai, que ven ou que forma de xestionar, de autoxestionarse teñen, eu tamén quixera entre comas ver si pode si a miña iniciativa colle aí, non? Contanos un poquinho sobre iso, Ángel. Sí. Pois os sábados están destinados, non, a santares populares que os levan os colectivos, é dicir, a Cova dos Ratos está como espazo e o colectivo encargaríase de facer a comida e de xestionar o lugar ese sábado, non? E o diñeiro que recade iría destinado para o colectivo. Tamén a parte dos santares dos sábados, tamén calquer colectivo que queira pode solicitar o espazo e facer non fora do, o sea, un venres pola noite, un sábado pola noite, o día que queira, e facer unha cea solidaria, un santar santar solamente os sábados, unha cea solidaria con concertos ou tal, encargaríanse de xestionar o espazo e todo o diñeiro que recaden irían destinados aos colectivos, como que habería as dúas formas, non? Tanto ceas solidarias como santares populares os sábados. Os santares populares os sábados sí. Vale. Os santares dos sábados son os colectivos que propoñen, non, decir, facelo, están pechados habitualmente, por exemplo, a Ría non se vende deus fixo último o mes pasado, entón quedaría o segundo sábado de cada mes agora aberto a calquer colectivo. Xa se xa con continuidade no tempo ou puntualmente. Ou algo finalista, que es me interesa ou preciso recaudar cartos para algo, entonces pues durante 6 meses ou mellor, pues vou a facer, si me permitides, fago esta iniciativa con ese afán. Exactamente. Tamén é bo saberlo, digo, que poda ser con algo, con unha finalidade propia que permita ou mellor, o decíamos, por la posibilidad de cambio, ¿no? De esos colectivos, que non sean sempre os mesmos ou que outros colectivos que tamén quixeran acceder a esa alternativa poideran participar, claro, ¿no? Se queren algo, unha cousiña máis puntual, tamén se reservan os como hay meses que tienen cinco sábados, ¿no? Pues ese quinto sábado, pues para o colectivo que puntualmente quisiera sacar eso. Quisiera facer en ese día puntual. Vale, nos queda pouco tempo, vale. Entonces non renunciaba a preguntarvos sobre, tamén un pouco sobre os obradoiros, os obradoiros que facedes, non? Sí. Entonces, non sei se si iso é unha liña que está planificada, se si cada quen que nos escoita ou alguén que diga, ah, pois pues eu usei de guitarra, pois pues me ofrezco para dar, que non sei un pouco como funcionades, non? Porque bueno, un pouco que o que se nos chega, por exemplo, o tema de cestería, que si sí que estades facendo, non? Sí. Ou se ve que se mantén en pleno tempo y tamén de pilates y lo que como a cociña vegana, ¿no? Que facedes vez en cando. Sí. Non sei, contanos un poquinho así dos obradoiros. Pois os obradoiros son abertos para todo aquel que queda facer ou teña unha proposta de facer un obradoiro, poder achegarse polo local e dicir, pois teño as ganas de facer un obradoiro de sabón, non? Por exemplo, pois cederíase o local que a persoa mestra que queda dar obradoiro, pois ten total liberdade de facelo. Ponse un bote colaborativo no que o diñeiro recaerá o día a persoa que ofrece a súa sabiduría, non? O seu saber a facer a través do obradoiro, porque tamén unha das premisas da Cova do Rato é apostar pola cultura libre, non? Pois todos os concertos obradoiros non teñen un prezo fixo, senón un bote de colaboración en que cada quen aporta o que queide ou poida ou estime oportuno, non? Entón, nese sentido, calquer persoa pode vir e facer o obradoiro pedindo espazo, non? Reservase un día, publicítase, dase difusión ao evento e pode vir calquera. Sí, a verdade é que non é restrictivo. Pois moi ben, pois mira, como xa nos temos que despedir, non sei se si tendes algo algo en breve, algún taller, algunha actividade que xa apetezca e que iras difundir, aproveitando que estamos agora no programa. Pois, aparte dos obradoiros de pilates e cestería que se fan todos os luns, martes e mércoles... En que horario abre a cova? Tamén para que os ointes o teñan claro. A cova, pois, pola mañá abre de 11 a 4, máis ou menos, e pola tarde de 7 a 12 ou ata 1 os venres e sábados. Vale. E logo, os obradoiros hai algúns que non están dentro deste horario, senón... Bueno, pois, eso se pues puede... que busquen en esa página que decíamos antes, en ese blog, y que se consulte, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Algo que teníades previsto en estas semanas? Pues para la semana que ven vais a proyectar o documental 4F, Ni Esquecemento Ni Perdón, que es un documental que amosa una trama policial que se produció en Barcelona en no 2004, non, pero que tivo moita repercusión nestes anos, non? E foi un traballo colaborativo onde amosouse este montaxe policial, que toda a información está no blog, o sea, parece... E cando é o día? O 14 de febreiro, o venres 14 de febreiro ás 7:30 da tarde. Tamén os obradoiros de cociña vegana, que está previsto o seguinte para o día 22 de febreiro. Muy bien, pues tenemos que dejarlo aquí, vale. Ángel, sentímolo porque se nos vai o tempo. Nos quedaron moitas cousas, así que, bueno, pues mandaremos outro convite para voltar e puntualizar cousas que nos quedaran, vale. Y seguro que daquela nos temos que celebrar non 15, pero mellor nos atrevemos a decir 16 ou 17 anos. A maioría de idade. Sí, tamén. Sí. A ver se chegamos a ela. Os deixamos con Bumburi. Habrá una guerra nas calles. Casaridos, y no te darás por vencido hasta que el cambio sea la constante. Habrá una guerra en las calles. Adelante, habrá una guerra en las calles. de guindos dixit, que se vayan a tomar por cu. Pois non me preguntaron se vai subir a gasolina. Estas foron as palabras de Luís de Guindos aos seus axudantes cando unha xornalista imprudente lle fixo esta pregunta. É moi dura a vida dun político en Bruxelas. A ONU rechaza que España non enjuice os crímenes do franquismo. Rechaza que non se investigue nin se leven ao xuizo os crímenes cometidos na Guerra Civil e na posterior dictadura franquista. O relator da ONU chamou a atención sobre a necesidade de dedicar máis recursos a investigar os crímenes e actualizar o mapa de fosas. E, bueno, por esta noite, xa está. Nos despedimos de todos vos, recordándovos que podedes localizarnos no noso Facebook e no noso Twitter, en Redate Vigo, ou na dirección de correo electrónico en redatevigo@gmail.com ou no noso blog en redatevigo.blogspot.com. E ímonos con Barón Rojo. Resistiré. Boas noites e boa sorte. todos os días de 10 a 12 da noite, Radio ECA no 96.5 da FM, programación educativa cultural.